cada vespre, quan de la feina pleguem, o l'amiga, li pregunto on anem. Dic anar al cine, però no ho veu massa clar, sempre acaba fent un pa molt casolà. Soparem vella i ho passarem molt rebé, soltant discos en un picup que ella té. Jo dic yeah, yeah, això li dic, dic yeah, yeah. A casa seva, com a la Glòria si està, portat d'ella, més no puc demanar. Si mai em besa, jo mai no perdo el control, això que és ella, més rebonica que el sol. Quan em pregunta si estic content de ser allí, per contestar-li, només això li sé dir, dic yeah, yeah, això li dic, dic yeah, yeah. Posem un disc baixet i a mitja llum restem sense dir res. Quedava d'uva, quedava d'uva, yeah, yeah, quedava d'uva, quedava d'uva. No hi haurà ningú en el món, serem ben sols, només tu i jo, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ai, noia meva, em tens ben enamorat, no sé com dir-t'ho. També al teu costat, només sé dir-te que vull per sempre tenir, que les altres com si no hi fossin per mi. I no em preguntis si sóc feliç de ser aquí per contestar-te, només això et sabré dir, yeah, yeah, yeah, això et diré, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I a mitja llum restem sense dir res. Quedava d'uva, quedava d'uva, així m'agrada. Quedava d'uva, quedava d'uva. No hi haurà ningú en el món, serem ben sols, només tu i jo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ai, noia meva, em tens ben enamorat, no sé com dir-t'ho, si he estat tan bé al teu costat. Només sé dir-te que et vull per sempre tenir, que les altres com si no hi fossin per mi. I no em preguntis si sóc feliç de ser aquí per contestar-te, només això et sabré dir, yeah, yeah, yeah, això li diré, yeah, yeah, yeah, això li diré, yeah, yeah, yeah, això li diré, yeah, yeah, yeah, això li diré, yeah, yeah, yeah.